بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى na kumsalia na kumsalimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaendelea na kitabu chetu Al-Mulakhasu Al-Fiqhi bal Manhaj As-Salikin wa Tawdih Al-Fiqh fi Ad-Din, na tuko katika mlango unafungamana na mambo ya bai'a, yani biashara. Leo biidhnillah tutasoma bai'u al-usuli wath-thimar, kuuza usul, misingi, wath-thimar na matunda. Tukisema misingi tunakusudia miti, miti yenyewe pamoja na ath-thimar matunda. Qala sallallahu alayhi wa sallam, kasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ba'a nakhlan, mwenye kuuza mtende, ba'da an tu'abbara, baada ya kufanyiwa ta'bir, fa thamaratuha, basi matunda yake lilba'i', ni kwa muuzaji. Mwenye kuuza mtende baada ya kupandishiwa, au sijuku mnaita kupandikiza, maana yake kuchukua mbegu ya huku ukaileta kwenye makole ya mtende huu, ili kwamba ipatikane, yapatikane mazao. Hii ndio inaitwa ta'bir kwa lugha ya Kiarabu, au huitwa talqih, kupandishia. Kwa hiyo mwenye kuuza mtende baada ya kushakupandishia, basi fathamaratuha lilba'i', matunda yake ni ya muuzaji, illa an yashtarita al-mubta'u, isipokuwa atakaposhartisha mnunuzi. Kwa maana mimi nataka mtende, lakini iwe tayari ushapandishiwa. Kwa hiyo ikitokezea hivyo ukamuuzia kwa sura ya kwamba mmekubaliana, basi hapo itakuwa imejuzu, kutokana na kwamba kuna istithna aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, illa an yashtaritaha, isipokuwa atakapolishartisha hilo la ta'bir, al-mubta'u, mnunuzi. Man ba'a nakhlan, mwenye kuuza mtende, na hapa akisema nakhli ndio inaingia miti yote ni matunda. Man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbara, mwenye kuuza mtende baada ya kushakupandishiwa, fa thamaratuha, basi matunda yake lilba'i', ni kwa muuzaji. Ta'bir, nadhani baadhi wanafahamu, wakulima hasa wale wa mazao kama ya machungwa, huchukuliwa tawi la mti huu la mchungwa huu likapelekwa kwenye mchungwa ule, na kuna namna fulani ambayo wanaijua wao, ambayo kusababisha machungwa ima kuzalika kwa wingi au kubadilika ladha. Pengine mchungwa huu ulikuwa na machungwa makali sana, lakini kwa kufanyia tabir machungwa yake, yani kupandikiza, basi machungwa yake huwa yanabadilika na kuwa na ladha nzuri. Kwa hiyo hii ni moja katika utaratibu wa kiukulima ambao unakubalika kisheria. Inasemekana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina aliwakuta masahaba wanafanya jambo hili la ta'bir, au linaitwa talqih, kupandikiza. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alihisi kama namna fulani kama binadamu kwa wakati ule, na bado yani hakuna hadithi au aya iliyokuja pengine kuhusu masala yale. Kwa hiyo alihisi kama ni kuingilia utendaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kaliona lina kasoro fulani, akawaambia masahaba, lau kama msingelifanya hili. Kwa hiyo wakaacha kufanya tabir, wakaacha kupandikiza. Na maelezo haya kama utatazama katika sharhi ya Amdatul Ahkam Taysir al-Allam na vitabu vingine vya yani vya Amdatul Ahkam, sharhi zake utayakuta yapo, ambapo Mtume sasa baada ya mwaka ule ikawa hakupatikana mazao, masahaba wakaonyesha hali ya kuwa mara hii hakuna mazao yaliyopatikana, imma kwa kumhadithia Mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa njia nyingine yote itakayokuwa, wallahu aalam. Lakini ikawa mwaka ule hakuna mazao yaliyopatikana, Mtume alipolijua hilo na kwamba ni kwa sababu ya kuwa aliwakataza wasifanye tabir, wasifanikize, basi Mtume aliwaambia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi ni wajuzi zaidi kwa mambo yenu ya dunia. Kwa maana nyinyi kwa mambo yenu ya kidunia basi ni wajuzi zaidi, wataalamu. Ama mambo ya dini, basi mimi ndio ninaletewa wahi na ndiye mwenye haki ya kukuelezeni Allah akasema nini na sheria inasemaje. Lakini katika mambo ya kidunia, mazao mtayapata kwa misingi gani, basi haya nyinyi ni a'lamu biha, nyinyi ni wajuzi zaidi kwa hilo. Kwa hiyo swala hili likafanya kwamba swala la tahbir la kupandikiza likawa limeruhusika baada ya kuwa Mtume sasa alikuwa akawazuia hapo mwanzo. Tayeb. Kwa hiyo anasema wa kadhalika sairul ashjari, na hivyo hivyo baki ya miti mingine, kwa maana miti mingine yote, idha kana thamaruhu badian, muda wa kwamba matunda yake yatakuwa yameshadhihirika. Yaani itakuwa vipi? Endapo kama miti ambayo itakuwa imeuzwa, idha kana thamaruhu badian, hali ya kwamba matunda yake yameshadhihirika, basi fathamaratuha lilbai', matunda hayo yatakuwa ni ya muuzaji. Narejea tena, qala man ba'a nakhlan, mwenye kuuza mtende au mitende, baada an tu'abara, baada ya kushakupandikizwa, fa thamaratuha lilbai', basi matunda hayo, matunda ya miti hiyo ni ya muuzaji, illa an yashtarita hal mubta'u, isipokuwa atakaposhartisha mnunuzi. Hadithi muttafaqun alayh. Akasema wa kadhalika sa'irul hayawan al-ajjari, na vile vile miti mingine yote, idha kana thamaruhu, muda wa kwamba au itakapokuwa matunda yake badian, yameshadhihiri, matunda yake yameshadhihiri, basi matunda hayo yatakuwa ni ya muuzaji. Yaani kwa sura ile ile ambayo tuliona kwenye mitende, isipokuwa kama mnunuzi ataweka sharti hilo. Wa mithluhu, na mfano wake, idha dhahara az-zar'u, wakati mazao yatakapodhihiri, alladhi la yuhsadu, mazao ambayo hayavunwi, illa maratan wahidatan, isipokuwa mara moja. Yani mazao ambayo hayavunwi isipokuwa mara moja, fa in kana yuhsadu mirar. Tayib. Wa mithluhu, na mfano wake, idha dhahara az-zar'u, ni pale yatakapodhihiri mazao, alladhi la yuhsadu, ambayo hayavunwi mazao hayo, illa maratan wahida, isipokuwa mara moja. Kwa maana endapo kama yatakuwa mazao yale yameshadhihiri na uvunwaji wake ni mara moja tu, basi mazao yale yatakuwa ni ya nani? Yatakuwa ya nani kati ya muuzaji na mnunuzi? Yatakuwa ya muuzaji, isipokuwa atakaposhartisha nani? Mnunuzi, kwa kipimo kile kile tulichokichukua cha hadithi sahihi iliyoko katika Bukhari na Muslim, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abara fa thamaratuha lilbai' illa an yashtarita al-mubta'. Tuko pamoja hapo? Tayib, fa in kana yuhsalu miraran, kama litakuwa ni mazao ambayo huvunwa mara nyingi, fal usulu lil mushtari, basi misingi kwa maana miti itakuwa ni ya mnunuzi, wal jazza adh-dhahiratu inda al-bay'i lil-ba'i, na mazao ambayo yanapaswa kukatwa, ambayo dhahira yaliyokushadhihiri, inda al-bay'i, wakati wa kuuzwa, basi hayo yatabaki lil-ba'i, hayo yatakuwa ya mnunuzi, ya muuzaji. Fa in kana yuhsalu mirara, endapo mazao yale yakawa ni yenye kuvunwa mara nyingi, fal usulu lil mushtari, basi itakuwa ile misingi kwa maana ile miti yenyewe itakuwa ni ya mnunuzi. Lakini wal jazza, al jazza ni kule kukata, ndio kuvuna huko, mavuno kwa lugha nyingine itakuwa ndio jepesi, wallahu aalam. Wal jazza adh-dhahira, na mavuno yalokusha dhahiri, inda al-bay', wakati wa biashara ile, haya yatabaki lil ba'i', yatabaki kuwa ni ya muuzaji. Tayari picha. Tayib, wanaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, an bay'i thimari, amekataza kuuza matunda, hatta yabdua salahuha, mpaka yadhihirike kufaa kwake, yadhihirike kufaa kwake, yani kwa maana kwamba yawe sasa yanafaa kuliwa. Wanaha Rasulullah, na amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, an bay'i thimar, kakataza kuuza matunda, hatta yabdua salahuha, mpaka yadhihirike kufaa kwake, kusilihi kwake kuliwa matunda yale. Naha al-ba'i'a wal-mubta'a, kamkataza muuzaji na mnunuzi. Wasuila an salahiha, na aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu salahiha, kufaa kwake yale mazao. Faqala hatta tadhhaba ahatuhu, mpaka uondoke ule ufisadi wake, yani kuondoke kule kutokufaa kwake kuliwa, imma ubishi au pengine kuharibika kwake katika mazingira kama hayo. Hatta tadhhaba ahatuhu, ahatuhu ni fasaduhu, fasaduhu kuharibika kwake, au maradhuhu ugonjwa wake, tayari na kudhihiri kwa kufaa kuliwa. Wa fi lafzi hatta tahmara au tasfara, kwa hiyo hii inafasiri kwamba ahatuhu, ahatuhu yani kuharibika kwake au ugonjwa wake, kusudio ni pale kuwa mabichi bado hayajaweza kulika, ili yawe yameondoka, basi hatta tahmara, mpaka yapige wekundu, au tasfara, au yapige rangi ya njano, ishara ya kwamba sasa yanaenda kuiva. Wa suila an salahiha, na aliulizwa Mtume swalla sallama kuhusu kufaa kwake mazao au matunda. Faqala hatta tadhhaba ahatuhu, mpaka uondoke ufisadi wake au kuharibika kwake au maradhi yake, kwa lugha zote hizo ambazo zilizoelezwa katika qawamis. Wa fi lafzi, na katika tamshi jingine, yani katika kueleza kuhusu hatta tadhhaba ahatuhu, kaifasiri akasema hatta tahmara, mpaka matunda yale yapige wekundu, au tasfara, au yapige weusi, yapige njano, ishara ya kwamba sasa yanaiva, hapo ndio yauzwe, lakini yasiuzwe yakiwa mabichi. Lakini hapa pia kuna mulahadha, kuna baadhi ya matunda ambayo ubichi wake ndio salahuha, yani ndio kufaa kwake kutumika. Mfano, tunaweza tukasema kama maembe yale ambayo yanatumika mara nyingi kwa mchuzi, embe ambalo linatumika kwa mchuzi mara nyingi, maembe makali yale, linapokuwa bichi ndio linakuwa ndio salahuha, kwa sababu likisha wiva huwa halina ladha ile ambayo ingefaa kutumika wakati wa yani kwa kupikia mchuzi mathalan. Kwa hiyo maembe kama yale, buduu salahuha, kudhihirika kufaa kwake ni wakati pale yanapokuwa mabichi. Na kinyume chake maembe mengine ambayo ili yalike vizuri ni kwamba yawive, basi hapo ndio yatapasa kuuzwa katika hali kama hiyo. Wasuila tayib wanaha an bay'i habbi hatta yashtadda, na akakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuza mazao. Hab ni punje punje kama mtama au mahindi, hizi ndizo zinaingia mazao kama hayo. Hatta yashtadda, mpaka yashtadi, na kushtadi kwake ni ile kuwa tayari yamesha kamilika kukua na kuweza kusilihi kutumika. Kwa hiyo haya vile vile Mtume sasa akakataza kuyauza kabla hajafikia wakati wake, mpaka yashtadi, maana yake yachanganye kisawa sawa katika kufaa kwake kuvunwa. Waqala law bi'ta min akhika thamaran, law utauza kumuuzia ndugu yako matunda, fa asabathu ja'ihatun, yakapatwa matunda yale na maafa. Ja'iha ni maafa haya ambayo kwa lugha za kileo huitwa maafa ya kimaumbile. Maafa ya kimaumbile, mathalan umemuuzia min akhika, yani lau kama utauza min akhika thamaran, matunda, fa asabathu ja'ihatun, yakapatwa na maafa, pengine matunda yale yamepatwa ima na mvua nyingi yakaoza, au pengine yameingia wadudu yakaharibika, katika sura kama hiyo, fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a, basi si halali kwako kuchukua kutoka kwake chochote. Bima ta'khudh, kwa kipi utachukua mala akhika, yani mala akhika, mali ya ndugu yako, bighairi haqi, basi na haqi. Yani hii inaonyesha namna gani ambavyo Uislamu unavyochunga zile haki ya mtu kwa mtu, kwamba huyu tayari kachukua, umemuuzia mazao, matunda mathalan, lakini ghafla ilimetokea balaa, sallallahu alaihi wasallam, imekuja pengine mvua nyingi, mazao yote yakasombwa na maji, sawa, au yamepatwa na maafa, pengine wamekuja nzige au wadudu wengine waharibifu wakayaharibu mazao yote. Hii si nguvu ya mwanadamu. Kwa hiyo hapa usimdai kitu, sawa. Fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a, si halali kwako kuchukua kwake chochote. Bima ta'khudhu mala akhika, kwa kipi uchukue mali ya ndugu yako, bighairi haqi, pasi na haqi? Kwa sababu sasa huyu hana uwezo wa yeye kukulipa wewe kutoka na tukio kama lile ambalo liko nje ya uwezo wake. Mathalan, kuna uzembe fulani kaufanya, pengine ilikuwa baada ya kusha kukabidhiwa, pengine atie dawa ili aepushe wadudu, na alifahamishwa, ulimfahamisha jambo kama hilo, hakulifanya, hapo umeingia mkono wake. Lakini muda wa kwamba ni maafa ambayo yako nje ya uwezo wa kibinadamu, jaiha, maafa ambayo yatakuwa ni ya kimaumbile, basi fala yahilu laka an takhudha minhu shay'an. Haya ni mambo yanafungamana na al-usulu wa thimar, miti pamoja na matunda yake. Wallahu a'lam. Sijui kuna swali lolote au na نواصل تندلي نعم tukitoka hapo tunaingia babu al-khiyar wa ghayruhu au wa ghayrihi, tunaingia katika mlango wa khiyar na mengineyo. Khiyar ni ile hali ya kuwa na kuuzia na wewe unanunua, lakini tunakubaliana kwa jambo fulani, kwamba tunauziana kwamba na kuuzia kuanzia wewe kitazame chikitu mpaka saa tatu za usiku, hukuona afa lolote, hukuona tatizo lolote, basi kitu hicho ni cha kwako na pesa mimi nazitumia, kwamba tayari tumeshabadilishana. Tayari hii ni khiyar ambazo ziko nyingi. Tutaona kuna khiyarul majlis, kuna khiyarul shati, kuna khiyarul ghabni, yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo huu unaitwa mlango wa khiyar, na tutaona maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema idha waqa'a al-'aqdu, wakati itakapotuka aqdi, yani mkataba, utakapofungika mkataba, swara lazima, basi utakuwa tayari umesha lazimika, illa bi sababin min al-asbab, isipokuwa kwa sababu katika masababu katika sababu ash-shar'iyyati, za kisheria. Idha waqa'a al-'aqdu, wakati itakapofungika, utakapofungika mkataba, kwa maana mnapofunga mkataba mkakubaliana jambo, basi swara lazima, itakuwa ni lazima, manake lazima mulazimiani na mkataba ule, mmekubaliana kwamba tutafanya jambo fulani, mathalan tutafanya biashara ya mazao fulani, mkaandikiana na mmekubaliana katika mazao yale, hakuna ndani yake haramu, basi swala lazima umegeuka kuwa kwa kufungiana mkataba ule, imekuwa sasa ni lazima kila mmoja alazimiane na mkataba ule, illa bisababin min al-asbab ash-shar'iyya, isipokuwa kwa sababu itakayojitokeza katika sababu za kisheria. Faminha, miongoni mwa hizo, khiyarul majlis, ni khiyaru ya majlis, khiyar ya majlis, ya kikao. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha tabaya'a ar-rajulani, watakapo uziana watu wawili, watakapo uziana watu wawili, manake muuzaji na mnunuzi, fakullu wahidin minhuma bil khiyar, bas kila mmoja katika wao atakuwa na khiyar. Khiyar gani? Kati ya kuipitisha biashara ile au kuiharibu, kwa maana kutopitisha. Kila mmoja ana khiyar, mimi mnunuzi na khiyari ya kununua, na yeye muuzaji ana khiyari ya kuuza. Tare فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا, muda wa kuwa hawajafarikiana, tumeshauziana chupa ya maji, basi mimi mnunuzi na khiari kumwambia nipe pesa zangu, chukua chupa yako, lakini wakati gani? Ma lam yatafarraqa, muda hawajatengana, kwa bado mko pamoja, basi hapa sote tuna khiyari. Yani maana yatafaraka wakana jamia, na wakawa wote wawili wako pamoja, basi hapa wako kwenye khiyari. Au yukhayiru ahaduhuma al-akhara, au akamkhiyarisha mmoja wapo mwingine, sawa, au akamkhiyarisha mmoja wapo mwingine. Fa in khayyara, kama tamkhiyarisha ahaduhuma al-akhara, mmoja wapo kumkhiyarisha mwenzake, fatabaya'a, wakauziana ala dhalika, faqad wajaba al-bay'u, basi hapo biashara imewajibika. Yani kusudio ni kwamba wakati watakapouziana, kila mmoja ana khiyar, muda wa kuwa hawajatengana na wako pamoja, au mmoja kumshartisha mwingine, kumpa kumkhiarisha mwingine nakupa kitu fulani, lakini ujue kwamba kitu hichi kina dosari fulani, umeridhika, nimeridhika, bas hapo biashara itakuwa imetimia. Fatabaya ala dhalika, wakauziana katika hali kama hiyo, hapo itakuwa faqad wajaba albay'u, basi biashara itakuwa imewajibika. Nimekuuzia, nimeshakueleza tatizo lilokuwemo, au nimekuuzia kwamba hapa kuna kitu fulani kitajitokeza, kitu fulani mathalan huyu mnyama ni mwenye mimba, kwa hiyo atazaa huyo, kwa hiyo sio kwaona labda nimekuhadaa katika hilo na wewe ukaridhika, haya basi hapo mko kwenye khiyar, bali hapo wajaba albay'u, itakuwa imewajibika. Wa in tafarraqa, lakini endapo kama watafarikiana, baada an tabaya'a, baada ya kisha kuuziana, wa lam yatruk wahidun minhuma albay'a, wala hakuacha mmoja wapo katika wawili wale bay' ila biashara, faqad wajaba albay'u, hapo biashara imeshawajibika, biashara imeshawajibika. Yaani nita kusema kwamba muda wa kwamba mmeshatengana na kila mmoja kishakabidhi, wa kuchukua kishachukua na wa kupokea kishapokea, kwa sababu bai'u imeitwa hivyo kwa kuwa kullu min almutabai'in yamuddu ba'ahu imma lil-akhdhi wa imma lil-i'ta, kwa sababu kila mmoja hunyosha mkono wake, mkono mzima huu ndio huitwa ba'a, ananyosha mkono wake ima kupokea au kutoa. Kwa hiyo ikishafikia kwamba tayari mmeshakabidhiana na mshetengana wakati biashara imetimia, hakuna sharti la kwamba labda nenda katazame mpaka siku fulani, alafu kama kimekufaa chukua, basi hapo itakuwa biashara imetimia. Tumefahamu hiyo inaitwa khiyarul majlis. Khiyarul majlis maana kile khiyari ya kile kikao mlichokuwepo. Ikiondoka hapo na biashara imetimia, manake hakuna tena khiyari. Yaani hapa tayeb. Wallahu aalam, ni pale ambapo mko kwenye kikao, mkakubaliana kwamba nakuuzia kitu fulani, wewe ukaridhika nacho. Halafu kaondoka, umefika nyumbani, kwenda kukuta pengine kuna kitu fulani, ukarejea ukamwambia bwana chukua kitu chako, pale wewe huna khiyari, huna khiyari, kwa sababu mmekaa pamoja na mmekubaliana na kila mmoja akaridhika, akaondoka kuwa ameridhika. Atakaporudi kinyume, hii haitambulikani kisheria, itakuwa haitambulikani kisheria, kwa sababu ile ni khiyarul majlis. Na kwa nini isitambulikane? Kwa sababu pengine huenda ikawa ni mkono wake ndio uloharibu. Kwa hiyo hata kutoa kisingizio ili apate sababu pengine ya kula mali ya wenzake kwa bahati. Kwa hiyo hiyo itakuwa haikubaliki tena, muda wa kwamba tayari imetimia, ushatimia mkataba ule na umeshatengana. Wallahu a'lam. Naam. Tayeb, kuna hikma ambayo inafungamana na mlango huu wa khiyar. Hikma au siri iliyopo ya kuwekwa khiyar, nitayasoma maelezo kwa ufupi, pamoja na kwamba itakuwa kiasi fulani tumefahamu hasa khiyar ni nini. Maelezo yanasema alhikmatu fi mashru'iyatihi, hikima au siri ya kuwekwa sheria hii ya khiyar. Nadharan li anna 'aqda al-bay'i قد يقع بغتة, kwa kuona kwamba mkataba wa kuuziana wakati mwingine hutokea ghafla wa kushtukiza, min ghairi tarawin wala tafkirin, pasina kukaa watu kwa utulivu na kufikiria, wa min duni taamulin wala nadhari, na pasina kuzingatia wala kutazama kwa kina, fil qima, kuhusu kile qima au kiasi cha kile kinachouzwa au thamani ya kinachouzwa, fayanjimu an dhalika nadamun wa tahassur, ikapatikana ndani yake mtu kujuta na kujisikia vibaya min kila almutabayyi'ain au kila albay'ain albay'ain, yani ikawa kuna majuto na kujisikia vibaya kwa kila mmoja katika wenye kuuziana. Walihadha faqad ihtadat mahasin ash-shari'ah al-islamiyya, basi kwa ajili hii sheria ya Kiislamu imehukumu kwamba, yani uzuri wa sheria ya Kiislamu umehukumu kwamba an taj'ala lihadhain bal lihadha al-'aqd fartatan zamaniyya, an taj'ala imehukumu kwamba pawepo au kuweka lihadha al-'aqd kwa ajili ya mkataba huu fatratan zamaniyya yatarawa fihi mutabayyan, katika kipindi hicho, yani kuweko na kipindi maalum, kipindi ambacho kitawafanya kila mmoja afikiri katika wale wenye kuuziana, wayuidani nadhara, na warejeshe tena mtazamo, atazame kwa kina au aulizie adadisi tayari, ili wayuidani nadhara wa taamula, na kuzingatia kwamba hichi kiko hivi na kile kiko vile, sawa, warejeshe mtazamo na kufikiria na kuzingatia, wayatabayaan bal yatabayanani raghabatahuma, na wakubainishia na mapenzi yao fihi, kuhusu kitu kile, min adamiha, na kutokuwepo mapenzi yale, ala wa huwa alkhiyar, ambao huu hili ndio linaitwa khiyar. Kwa hiyo khiyar ni nini? Ni fataratun zamaniyya, ni kipindi cha muda au ni muda maalum ambao hupewa kati ya mutabayian, ya wale wenye kuuziana, kila mmoja yuidu nadhara wa taamula kabla an yaqida albay'a, yani kila mmoja anatazama kwa kina na kufikiria kabla haijapita ile biashara. Kwa hiyo huu muda anaopeana huu ndio unaitwa khiyar, na huu ni kwa ajili gani? Ili sije ikapatikana baadaye majuto au pengine mtu kurejesha mabii kile kilichouzwa, na ikawa sasa ni sababu ya kuingiza shahna, kuingiza mfundo kwa mwingine na undani, mambo ambayo sheria hayataki. Kwa hiyo anasema al-khiyar alladhi yu'ta kullu min al-ba'i wal-mushtari fursatan fi istirdad al-mabi' aw al-qima, ambayo hii ni fursa anayopewa kila mmoja kati ya wenye kuuziana, yani muuzaji na mnunuzi, ambapo anapewa muda huo. Katika kipindi hicho atapewa fistirdad, ya endapo kama atataka kurejesha almabii kilichouzwa, au alqima inda tanadubihi, pale ambapo kajikuta kuwa anajuta kwa nini akakinunua kitu kile. Kwa hiyo ni muda maalum ambao umewekwa na sheria kwamba muda huu tutakubaliana kwamba wewe katazame bidhaa niliyokupa, imekufaa mpaka siku fulani nirejeshe, au hadi muda fulani nirejeshe. Yaani kama itakuwa tumekubaliana, basi tumia na mimi pesa yangu itakuwa ni haki yangu. Au umepita muda huo, yaani bila ya kunieleza chochote, hapo tayari biashara imepita. Lakini kama utakuja kinyume chake, yaani kabla ya kumalizika muda huu, basi nikurejeshe chako na mimi nichukue chako. Hii ndio inaitwa al-khiyar. Kwa hiyo hiyo ndio khiyar, na khiyar ziko nyingi, na hii tulizungumza sasa hivi ni khiyar majlis. Khiyar gani? Khiyar majlis ni ipi? Ni pale ambapo idha tabaya ar-rajulan, watakapouziana watu wawili, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, kila mmoja atakuwa na khiyar, ma lam yatafarraqa, muda hawajatengana, wakana jamia, na wakawa bado wako pamoja, hawajatengana kwa maana mnunuzi na muuzaji bado wako pamoja, hii inaitwa khiyar majlis. Au yukhayira, au yukhayiru ahaduhuma al-akhara, au mmoja wapo kumkhiyarisha mwenzake. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhara, endapo kama atamkhiyarisha mmoja kumwambia mwenzake, fatabaya'a, wakauziana ala dhalika, juu ya hali kama hiyo, faqad wajaba al-bay'u, hapo imewajibika biashara. Wa in tafarraqa, hata kama watakuwa wamefarikiana, baada an tabaya'a, walam yatruk wahidun minhuma albay'a, hata kama watakuwa wameepukana na yani baada an tabayaa baada ya kuziana walam yatuk wahidun minhumma albay'a la wa in tafarraqa na idhab kama huwa fariqiyan tayaru wa shaachana baada an tabayaa baada ya kushakuziana walam yatruk wahidun minhumma albay'a wala hakuacha mmoja kati ya wale hakuacha bei basi faqad wajaba albay'u bay hiyo itakuwa imepita maana yake hakuna ambaye kaacha kwamba mimi kwa bei hii sijanunua au mimi kwa bei hii sijauza hakuna kitu kama hicho na wakaepukana kila mmoja kishachukua alichochukua basi hapo wajaba albay'a hii ndio khiyar majlis na hadithi ni muttafaqun alayh wallahu a'lam leo tutaishia hapa insha Allah tutakuja kuendelea na khiyar ash-sharti katika darasa ijayo idha ahyana Allah nadhani kiasi fulani tumepata kujua kidogo khiyar al-majlis pia tumepata hikma ya kuwekwa khiyar muda maalum wa mtu kufikiri kabla hajapitisha maamuzi ya kununua au kuuza haya ni mambo muhimu sana kwa sababu ni mambo yanafungamana na muamala na wengi wetu hatuna upeo wa kutosha katika masuala haya na ndio masuala ambayo watu wanadhulumiana sana katika miamala tunaoamiliana kwa hiyo tuwe makini tuyasikilize na kutaka ziada zaidi za ufahamu ima kwa kurejea kwenye vitabu vya maulama au kuuliza wasomi zaidi wa fani hizi na wakatupatia taaluma inafungamana na masuala haya tutakapofanya miamala yetu iwe ni miamala yenye faida nasi hapa duniani na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu a'lam wa subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk